begin van woensdag 15 november. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oppositiepartijen zijn kritisch op het besluit om Schiphol niet te laten krimpen. GroenLinks-PvdA vindt dat het demissionaire kabinet zwicht voor de commerciële belangen van de luchtvaartsector. De Partij voor de Dieren noemt het besluit toondoof. Zondag gingen nog 85.000 mensen de straat op voor een klimaatmars. De voorgenomen krimp van Schiphol leverde het kabinet felle kritiek op, onder meer van de VS en de EU, en daarop ging het plan van tafel. Omwonenden, Schiphol zelf en natuurclubs zijn teleurgesteld. Rusland komt met strengere regels voor journalisten. Bij de presidentsverkiezingen in maart mogen alleen erkende verslaggevers filmen en fotograferen in stembureaus. Ook mogen journalisten zonder toestemming van de overheid niet berichten over oorlogsgebieden of militaire bases. President Poetin heeft een wet ondertekend die dat regelt. Poetin is nu 24 jaar aan de macht. Vanaf volgend jaar kan hij nog 2 termijnen van 6 jaar president blijven. Nederland en Duitsland gaan samen groene waterstof importeren. De waterstof wordt geproduceerd met wind- of zonne-energie en moet een grote rol gaan spelen bij de verduurzaming van de transportsector en de industrie. Nederland en Duitsland trekken daar ieder 300 miljoen euro voor uit. Toto moet 4 gokkers alsnog in totaal 20.000 euro uitbetalen. De 4 hadden vorig jaar gegokt op een bekerwedstrijd in Denemarken. Ze wonnen 26.000 euro. Toto weigerde het grootste deel van dat bedrag uit te betalen, omdat op de website een fout zou zijn gemaakt bij de kansberekening. De gokkers hadden kunnen weten dat er een fout was gemaakt, zegt Toto. Maar de kantonrechter gaat daar niet in mee en zegt dat de gokkers volgens de reglementen recht hebben op het geld. Het weer verspreidt over het land nog enkele buien vannacht. In het noorden is het meestal droog. Morgen af en toe zon, maar opnieuw veel regen. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Oh, de kracht van verzonnen verhalen. Hij gelooft ze. Hij gelooft alles wat hij leest op het moment dat hij het leest. Hij kent de waarde van verhalen. Deze woorden las ik in de nieuwste roman van mijn gast van vannacht. Een boek met een verhaal is het. Rob van Essen schreef het en vannacht zit hij naast me. Mijn gast debuteerde in 1996 met een roman Reddend Zwemmen. En sindsdien schreef hij vele romans, maar bijvoorbeeld ook verhalenbundels, poëzie en recensies. Hij is winnaar van de JMA Biesheuvelprijs en voor De Goede Zoon ontving hij de Libris Literatuurprijs. En nu ligt voor me Ik kom hier nog op terug. Een roman over herinneringen is het. Over verandering, over spijt. En over Rob Hollander, die de kans krijgt een fout uit zijn verleden te herstellen. Maar bovenal is Ik kom hier nog op terug een boek dat je de kracht van verzonnen verhalen laat voelen. Hij gelooft alles wat hij leest op het moment dat hij het leest, staat er. Mijn gast van vannacht biedt de lezer precies die ervaring. Rob van Essen is geboren in 1963. Welkom. Fijn dat je er bent. Oh, ja. Je schrijft zondagmiddag in reizen in de jaren 70 in een gelovig gezin. Mijn God, eindeloos die middagen. Maar dankzij die middagen is er nu wel een boek. Ja. Dat kan je zo zeggen, toch? Zeker, ja. Ja. Ik ben ook begonnen met, dat was ook de eerste scène die ik schreef van het boek. En van daaruit is het hele boek ontstaan, eigenlijk. Het begint met een herinnering waarin aangebeld wordt op een zondagmiddag door een moeder en een zoon, tenminste een vrouw en een kind, die dan het woord van God verspreiden. Maar en even in jullie gezin werd er eigenlijk aanbellen deed je niet op zondag? Zeker niet op zondag. Nee. Dus het was eigenlijk heel raar. Je gaat naar de kerk, je drinkt ook geen koffie bij anderen. Het was echt zwarte kousen, gereformeerde dom, dus het was allemaal heel streng. Dus dat er op zondagmiddag aangebeld was heel vreemd. En mijn moeder deed open en die wilde het liefst meteen weer dicht doen. Maar ja, dat is heel onbeleefd als mensen meteen beginnen te praten om een deur meteen dicht te slaan. Dus ik hoorde dat vanuit de kamer en ze waren aan het evangeliseren. Maar ook op een toon waarin je meteen weet, ja, maar die zijn niet van onze kerk en zo. Dit is heel raar. Ander woordgebruik. Andere intonatie misschien wel. Dat je het weet. En bovendien een jongetje dat iets vertelt, dat gebeurt niet. Maar ik vond het fascinerend. Ik wilde toen dominee worden. Als klein jongetje, want ik vond, ja, als we naar de hemel of naar de hel gaan, moet je natuurlijk zoveel mogelijk mensen naar de hemel zien te krijgen. Dus je moet dominee worden. Dat was, dus zo'n jongetje dat evangeliseert, dacht ik, ja, nee, maar dat wil ik eigenlijk ook wel zijn. Dus, want dan heeft hij, hij heeft al een voorsprong. Hij doet het gewoon Hij doet gewoon wat ik wil doen eigenlijk. Dus dat was heel dat was fascinerend. En het is een herinnering die mij dus nooit losgelaten heeft. En ik weet, ik begon met dit boek op oudejaarsavond 2021... Ik wou eigenlijk op 1 januari... Er komen 10 vragen bij me op nu. Ja. Stel ze alle 10. Ik wilde eigenlijk op 1 januari beginnen met een nieuw boek. Ik had er zoveel zin in. Ik begin gewoon een dag eerder. En toen heb ik die scène geschreven. Wat een gezellige avond moet dat geweest zijn. Dat was een heerlijke avond. Dat was een middag. Ik weet, want ik ben toen 's avonds, toen het donker was, even een wandeling gaan maken door Brussel, waar ik woon. En dat was ook een hele prettige wandeling. Ik heb iets. Ik kan hiermee door. Weet je, dit gaat groeien. Ik wist helemaal niet welke kant het op ging. Ik had dus die herinnering. En ik had Geerbje Hilterman, want die hoort ook bij die zondagmiddagen. Ja, daar schrijf je over. Riep mijn vader als je door Hilterman heen praatte. Onverwacht venijnig, alsof het van levensbelang was wat hij hoorde. Alsof meester GBJ Hilterman de enige was die hem kon vertellen hoe het ervoor stond met de wereld, terwijl hij toch elke dag 2 kranten las. Ja. Dus eigenlijk kwam die Hilterman kwam eigenlijk ook het woord brengen. Die kwam het woord ook brengen. Ook evangeliseren. Die kwam, ja, inderdaad. Die kwam op zondagmiddag naar de dominee. De dominee vertelde hoe het in de hemel was, bij wijze van spreken. En hoe het in je hart zou moeten zijn. En GB Hilterman vertelde dan na het nieuws van 1 uur hoe de wereld eraan toe was. De toestand in de wereld, heette zijn rubriek ook. Misschien moeten we voor de iets jongere luisteraar even toch nog even vertellen. Wie is die meneer? GB Hilterman, dat was dus een stem. Later kwam hij ook op tv, maar toen was het een radiostem. Echt een hele goede stem ook, een soort diepe soort. Ik vergeleek het altijd met gekookte aardappelen. Omdat wij daarna gekookte aardappelen met suaten natuurlijk op zondagmiddag. Hij duidde de wereld en hij deed het in zijn eentje. Dat zou je nou ook niet meer kunnen voorstellen dat iemand precies vertelt. Van brandhaard naar brandhaard legde hij uit hoe het zat. Hoe de rol van de Amerikanen en de Russen en de Chinezen was. Enerzijds, anderzijds. En aan het eind wist je precies wat je volgens hem ook kon verwachten en wat je erover moest denken. Het was echt een autoriteit. En later bleek de schoft dan een man geweest te zijn. Maar dat is een ander onderwerp. Dus dat was iemand naar wie geluisterd werd. En omdat mijn ouders kwamen uit het Westen. Wij wonen toen in Twente. Mijn ouders kwamen uit het Westen. Die waren ook een tijd van de kerk los geweest. Dus die waren iets wereldser. Die konden op zondag naar de radio luisteren. In ieder geval naar GB Hilterman. En mijn vader moest dat horen. En dat was sst. En dat kwam dus samen toen ik die herinnering kreeg van dat jongetje en die moeder. Verbond het automatisch met Hilterman. Die voor de radio was. Want die was net voor de radio geweest toen er aangebeld werd door die moeder en het zoontje. En ik had dus 2 herinneringen. En ja, toen ontstond dit boek. Nog even over de Hilterman. Wat was dat dan? Ik neem aan dat jouw vader luisterde naar de dominee. Ja. En naar Hilterman. Ja. Stonden die dan op gelijke voet of dat dan ook weer niet? Nee, dat denk ik niet. Maar Hilterman was meer van de actualiteit. Het heden. Hè? De dominee ging over de eeuwigheid. Dat is het. Dominee ging over de eeuwigheid. Hilterman over het heden. Mijn vader las inderdaad 2 kranten. Die had een grote politieke belangstelling ook. Dus die wilde gewoon weten wat er aan de hand was. En wat autoriteiten daarvan vonden. Dus hij had een aantal mensen naar wie hij luisterde op de radio. En Hilterman was daar ik denk wel de grootste autoriteit van. En ik neem aan dat jij als jongetje niet snapte waar het over ging. Nee. Nee, je hoorde allerlei namen. Ik probeerde ook wel de krant al vrij vroeg te lezen. Maar ja, hoe dat allemaal zat en wie was. En ik vond het al raar als het over een koning ging. Dat koningen überhaupt nog bestonden. En als je een foto in de krant zag van een koning, liep ze gewoon rond in een pak, had hij geen kroon op zijn hoofd. Dus dat geloofde ik ook niet. Het was een wereld die net niet zo hoog gegrepen was voor mij meestal. Maar het was een fascinerende, licht hypnotiserende stem. Dus je dacht, die man weet wel dingen. En later kwam je hem tegen. Dat was de andere herinnering die de bron van dit boek vormde. En dat was echt veel later. Dat was in de jaren 90 ergens. Toen was hij in zijn nadagen. Ik weet niet of hij toen überhaupt nog voor de radio en televisie kwam. En toen zag ik hem op een late namiddag in Amsterdam op de brug bij het Amstel Hotel. Staan in zijn ochtendjas en een streepjes pyjama die er zo onderuit kwam. En op zijn pantoffels. En een beetje radeloos om zich heen kijken. Tenminste, zo interpreteerde ik dat. En dat was natuurlijk heel raar. Hij woonde op de Prinsengracht, wist ik. Dat was er een aardig eindje vandaan. En toen ben ik gewoon langs hem heen gelopen, zonder aan hem te vragen van gaat het? Of bent u nog wel bij? Of kan ik iets voor u doen of zo? En dat is ook een kleine herinnering eigenlijk, die mij toch nooit helemaal heeft losgelaten. In het boek wordt de hoofdpersoon, de verteller, de kans geboden om terug te keren in de tijd niet goed te maken. En hij kiest dan dit moment uit om Hilterman alsnog naar huis te brengen. Het is ook een kleine gebeurtenis, maar het staat voor veel meer. Hij is er ooit langs gelopen. En dat staat eigenlijk voor zijn hele leven, hoe hij langs dingen is gelopen. En hij zegt, ja, ik moet, als ik iets goed kan maken, ja, dan Hilterman naar huis brengen. Dat is misschien wel een goede actie dan. Dit hele boek gaat ook heel erg over geheugen en herinneringen. Ja. Dat heb je vaker. Ja. Dat in de Goede Zoon ging het daar ook over. Met een moeder die haar herinneringen kwijtraakte juist. Ja. Wat is jouw fascinatie daarmee? Ik heb een... eigenlijk ben ik achter die fascinatie gekomen door wat ik schreef. Het is niet dat ik die fascinatie... Ja, ik heb die fascinatie en ik schrijf daarover, maar niet bewust. Als ik terugkijk naar mijn werk, denk ik... Oh ja, nee, ik heb het er heel vaak over eigenlijk. Ja, ook in Marme Dagen, je dichtbundel, gaat het er ook over. Ja, ja, en ook ik heb een soort... quasi een soort autobiografie geschreven, Het kind van de verzorgingsstaat. Dat heb ik laatst nog aan mijn vrouw voorgelezen. Toen dacht ik, oh ja, maar daar gaat het ook al over. Er komt ook zo dezelfde buurt, de Zaar-Peterbuurt, Amsterdam, het komt er ook allemaal niet voor. Dus ik heb een vreemde. Ik heb een nostalgische inslag, een melancholische inslag misschien ook wel. Maar ook, ik ben heel vatbaar voor nostalgie, maar ik vind het geen prettig, iets. Dus ik vecht er ook een beetje tegen. Nee, want je zegt over nostalgie. Zeg je, nostalgie is een killer, jongen. Ik heb er veel last van gehad, zeker toen ik jonger was. Verlangen naar iets wat nooit was, daar komt het op neer. Naar iets wat in je herinnering is vervormd, ontdaan van nare en vervelende gevoelens. Ja. Dus iets wat niet meer echt is. Nee, dat is het fascinerende van herinneringen. Maar waarom is het dan een killer? Dat is dan toch een hele fijne staat van zijn. Je hebt een herinnering. Ja, maar het is heel bedriegelijk. Want je hebt dus een herinnering die je zelf gemaakt hebt eigenlijk. Ik beschrijf in dit boek een scène als er in de tijd gereisd wordt. Gaan we het zo ook over hebben. Ja, gelukkig hebben we nog even. Dat klinkt nu allemaal heel ingewikkeld natuurlijk. Maar ik beschrijf dan het personage. Dat is dan net zo oud als ik eigenlijk. Die komt dan ziet hij zijn vroegere ik langslopen. Zijn ik van 30 jaar geleden. Of langer nog. En die schrikt zich dood als hij daadwerkelijk zichzelf ziet. Want het beeld wat hij van zichzelf heeft, is totaal anders. Hij ziet zichzelf... Hij denkt, oh ja, die herinnering heeft een soort filter eroverheen gelegd. Maar hij ziet zichzelf lopen. Een beetje meer slecht geknipt. Nog iets meer puistjes dan hij had verwacht. Suffig. Een beetje slecht gekleed ook en zo. En zo herinnert hij zichzelf niet. Dus ja, dat is heel confronterend. En ik denk over het algemeen in dit leven, Rob, komen we onszelf niet tegen op straat. Nee, dat moet je in onze jongere versies. Nee. En dan kan nostalgie toch ook gewoon lekker zijn. Iets waar je een beetje in kan zwelgen. Ja, maar vroeger was het echt goed. Wat een tijden heb ik meegemaakt, zoiets. Ja, maar dat is heel verraderlijk. En het is ook een soort ontkenning van het heden als je niet uitkijkt. En het is ook een recept om heel vroeg oud te worden, denk ik. Als je denkt, ik heb ooit een bloeitijd gehad tussen mijn 20ste en mijn 30ste. En dat was de tijd van mijn leven. Het was het voor mij ook niet. Dat geldt natuurlijk ook. Maar het is heel verhaal, omdat je dan blijf je daarin hangen. Ik bedoel, ik zie het aan generatiegenoten die helemaal zijn blijven hangen in hun muzieksmaak van toen ze 25 waren of zo. En God zegenen ze. En ik kan er ook op een soort. Ik kan er ook wel naar verlangen, maar het is een soort niet helemaal gemeend verlangen. Of zo. Ik denk van ja, zo zou ik ook wel willen zijn, maar toch niet. Of zo, weet je? Of ik mag het niet van mezelf. Dat kan natuurlijk ook. Een zware calvinistische jeugd ken je natuurlijk. Zwelgen is dan natuurlijk sowieso niet. Nee, dat doen we niet. Nee. Niet op deze aarde in ieder geval. Oké, dat tijdreizen dan maar. Ja. Ik zal je eerlijk bekennen, ik hou eigenlijk helemaal niet van boeken waarin dingen gebeuren die in het echt niet kunnen. Waarom pik ik het dan wel bij jou? Vind ik het prima. Ga maar door. Wat is dat? Misschien omdat ik het als vanzelfsprekend breng. En, ja, maar de hoofdpersoon die is een beetje sceptisch. Elke vraag die hij kan bedenken tegen tijdreizen, die werpt hij op. Ja, precies, maar dat is eigenlijk de truc. Je laat die hoofdpersoon de vragen stellen die de lezer zich gaat stellen. Van ja, dat kan eigenlijk niet. Het zal wel iets met virtual reality zijn. Of dit is onzin, dit moet ik niet doen. Maar hij gaat wel helemaal mee, uiteindelijk. Omdat hij toch ook nieuwsgierig is. Dus misschien is dat het. Ik leid het voorzichtig in. En ik neem de lezer een beetje aan de hand. En dan opeens blijkt die lezer ergens heel anders te zijn dan hij dacht waar hij terecht zou komen. En er zijn misschien mensen die afhaken. En er zijn gelukkig mensen die doorgaan. En dat heb ik met De Goede Zoon bijvoorbeeld ook gedaan. En dat vind ik zelf een interessante manier van schrijven. Maar ik lees ook zelf graag boeken waarin dat soort dingen gebeuren. Juist wel waar dingen gebeuren die niet kunnen. Kijk, de dingen die wel kunnen, die kennen we wel uit het leven. En daar komen we elke dag tegen. Maar dingen die echt niet kunnen, die alleen maar in tekst kunnen. Ja, dat vind ik fascinerend. Omdat ik word daar zelf graag door meegenomen. En ik vind, dat heeft wel een soort verlichtend effect. Je geeft bijna. Vrijheid. Ja. Het geeft ontzettende vrijheid. En het is ook heel gevaarlijk, want je kan de mensen natuurlijk ook zoveel vrijheid geven dat ze bij God niet weten welke kant ze op moeten. Dat ze bijvoorbeeld ergens rondzweven waar ze ook helemaal niet, waar ze niets meer kunnen zien, bij wijze van spreken, omdat alles vrij is. Dus je moet die vrijheid ook wel inperken. Dus je moet het een beetje brengen alsof het vanzelf spreekt. Als iemand heeft een tijdmachine ontdekt en die zo gebruikt simpel, die op therapeutische waarde, op therapeutische wijze. Hij zegt, een therapeutische tijdmachine. Ga maar terug naar het verleden als je nog iets goed wil maken. Ik geef je die kans. Ja, want Rob Hollander, zoals hij heet, want hij komt per slot van rekening uit het Westen. Ja. Die komt op het spoor van een oud studiegenoot. Die heeft een tijdmachine en hij zegt, je krijgt 5 pogingen. Ja. En hij gebruikt die pogingen om meneer Hilterman naar huis te brengen. Dat was het idee. Hij denkt, nou, we gaan terug naar die tijd. Hilterman staat op die brug. Hij kent die datum nog, want hij heeft het toen ooit in zijn dagboek opgeschreven. Hilterman op die brug gezien. Dus hij denkt, nou, dan ga ik terug naar die datum en dan ga ik Hilterman aanspreken en breng ik hem alsnog naar huis. Dus hij begrijpt ook niet dat hem 5 pogingen worden aangeboden. Nee, zo 1, niet. Ja, dat is zo klaar. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn natuurlijk, want anders heb je ook geen verhaal. Dus de eerste keer dat hij daar komt, schrikt hij zich al meteen rot, omdat hij zichzelf daar ziet lopen. En hij gaat een tweede keer en een derde. Hij went langzaam aan die wereld. En hij, ook vatbaar voor nostalgie, op een gegeven moment denk ik, ja, nee, dit is de wereld waarin ik jonger was en waar ik de weg veel beter ken eigenlijk dan in de wereld waar ik nu in zit. Dus wat is nou eigenlijk de echte wereld? Is dat waar ik vandaan kom? Of is dat deze wereld waar ik nu weer in rondloop en die ik nog van vroeger ken? Dus hij gaat naar zijn oude plekjes, gaat weer koffie drinken in Bioscoop Criterion. Daar verbaas ik me wel over. Hij is dus aan een tijdreis en hij gaat gewoon even lekker de krant lezen. Ja, heerlijk vindt hij dat. Dat deed hij vroeger ook. Dus hij gaat geen grote. Ja, hij hoeft ook niks te verkennen, want hij kent die tijd al. Dus hij voelt zich meteen weer een beetje thuis. Het is alleen gecompliceerd, want hij moet Hilterman naar huis brengen. Het is toch aan de tijdreis, dus hij moet ook weer terug. En zo. En het loopt natuurlijk volledig uit de hand op het laatst. Anders wordt het ook geen boek. Nee, precies. Dus als het allemaal soepel gaat. Uiteindelijk is hij er jaren mee kwijt. En ja. Maar dat tijdreizen, dat, nou ja, de hoofdpersoon heel veel vragen. Jij legt er heel veel gewoon naast je neer. Die laat je. Ja. Je moet niet zo moeilijk doen. Het is gewoon. Ja. Je bent wel op zoek, heb ik het idee, naar wat tijd is. Ja, daar ontkom je natuurlijk niet aan. Dat ontdek je ook al schrijvend. Als het over tijdreizen gaat. Wat tijd is, wat herinneringen zijn. Ja, je schrijft, ik had ontelbaar veel vragen die ik het liefst allemaal tegelijk wilde stellen. Dat zou wel eens de reden kunnen zijn waarom tijd bestaat. Om ervoor te zorgen dat we niet alle vragen tegelijk stellen. En dan meteen ook alle antwoorden krijgen. Waarna ons hoofd ontploft. Ja, nou ja, dat is het al zo'n beetje. Ja. Dat is een heel praktische invulling van waarom er tijd is. Ja. Maar je zegt ook, God mag weten hoe tijd werkelijk in elkaar zit. Als ze al bestaat. Wie weet vindt alles wat het geval is tegelijkertijd plaats en brengt onze geest er een volgorde in aan. Maar voor ons is de tijd lineair en dat is niet voor niets. We hebben die volgorde nodig om in ons bestaan te kunnen blijven geloven. Ja, ik denk dat het ook wel waar is. Als je over nagaat, denk over tijdreizen zoals hij gedwongen is te doen, samen met andere mensen die hij daar tegenkomt van vroeger, op een gegeven moment. Het is net als je tijd, als je door de tijd terug bent gegaan, heb je al vals gespeeld. Ja. Dan ben je, dan zit de spanningsboog, echt letterlijk de spanningsboog is doorbroken. En dan, ja, dat is eigenlijk een vorm van vals spel. En dan geloof je ook niet. Eigenlijk is het een enkele reis. Ja, het leven is een enkele reis. En als je gaat tijdreizen, doe je een retourtje. En ja, dat mag niet. Nee, dan dat is niet goed voor je. Daar kan je ook helemaal niet tegen eigenlijk. Want dan loop je echt onthand rond. En dan, ja, nee, dat gaat niet meer. Ik bedoel, de spanningsboog is doorbroken. Je bent af eigenlijk. Want als je aan tijdreizen bent, gebeurt alles wel tegelijk. Dan is de tijd, ja. Ja, blijkbaar bestaat die tijd van vroeger nog ergens. Die is oproepbaar of recreëerbaar. Hij weet niet precies hoe dat werkt. Zijn tijdreizen hebben ook geen invloed in het heden waar hij naar terug reist. Dus daar het in het begin denkt, ja, dit moet iets anders zijn dan tijdreizen. Dus hij raakt verknoopt in zijn eigen hoofd, terwijl hij niet weet waar hij eigenlijk in verzeild is geraakt. Alleen dat het werkt en dat het Amsterdam uit de jaren 90 waar hij naar terug gaat heel vertrouwd aanvoelt voor hem. Vertrouwder dan de wereld waar hij uit komt. Heb je geprobeerd, terwijl je aan het schrijven was, om dit soort problemen te tackelen? Je hebt natuurlijk dat Back to the Future, dat dan waar alles klopt en dat die zoon, dan wordt zijn moeder verliefd op hem, dus dan kan hij zelf niet geboren zijn en al, allemaal van dat soort dingen. Heb je geprobeerd de oplossing voor de tijdreizen te vinden? Nou, ik denk niet dat er een oplossing voor is. Ik wist zeker toen het boek af was. Ik denk, als mensen het gaan lezen, ik krijg op een gegeven moment een mailtje van iemand die mij op een fout in het hele tijdreisidee gaat wijzen van dit is binnen het systeem van het boek is dat allemaal. Ja, precies. Dus nou, ik wacht geduldig af. Ik had een aantal boeken gelezen over tijd. Van Rovelli, een Italiaanse natuurkundige. Het idee dat alles tegelijk gebeurt en de ordening daarin wordt aangebracht. Niet door onze geest, maar door de manier waarop wij de wereld ervaren. Dus ja, toch wel door onze geest. Dat is een gangbare gedachte die ik ook niet helemaal kan vatten natuurlijk. Maar ik vind het wel heel interessant om daarover te lezen. En kijk, ik heb op een gegeven moment besloten van die tijdreizen moeten geen gevolgen hebben voor de wereld waar die uitkomt. Dan kan je doen en laten wat je wilt. Dat is het therapeutische aspect van die tijdreizen. Het wordt ook uitgelegd, ja, we lenen tijdlijnen van anderen die toevallig in de buurt zijn en zo, iets met spaghetti. Ja, op een gegeven moment moet de luisteraar ook maar denken, maar nu wil ik het zelf wel lezen. Ja, nee, iets met spaghetti, iets met spaghetti was het, ja. En dat... ik heb wel één ding, want hij herinnert zich een inbraak bij zijn ouders, die ooit is in de jaren 90 is gepleegd. En hij krijgt op een gegeven moment sterk de indruk dat hij dat zelf moet geweest zijn tijdens een tijdreis. Dus hij voelt zich wel verplicht om bij zijn eigen ouders te gaan inbreken. Omdat ik, nu anders, als ik dat niet doe, dan doorbreek ik wel degelijk iets. Dus hij moet wel terug naar reizen, waar hij ooit begon, om het geldkistje van zijn vader leeg te halen. Dat dan weer wel, ja. Het is ook niet helemaal wat hij ervan verwacht dan. Maar, ja, goed. Maar dat gaan we dan weer niet vertellen. Nee, ik kan niet te veel vertellen. Nee. Het is hij studeert filosofie. Hij heeft filosofie gestudeerd. Ja. 2 jaar. Ja. Dat heb jij ook gedaan. Dat heb ik ook gedaan. Gewoon weer iets wat hetzelfde is. Ja. Maar hij zet... Nou ja, jij zet die filosofie studenten toch wel een beetje neer als een soort van nutcases. Ze zijn voor een groot deel gebaseerd op mensen met wie ik filosofie heb gestudeerd. Dus ik hoop niet dat ik er te veel als nutcases neerzet. Een beetje verdwaalde zielen of zo. Dat schrijf ik op een gegeven moment. Wie ging er in midden jaren 80 filosofie studeren? Het waren natuurlijk niet mensen met een heel duidelijk toekomstperspectief. Die duidelijk wisten wat ze met hun leven wilden. Nu projecteer ik natuurlijk mijn eigen toestand op al mijn medestudenten. Maar, ja, wat kan je makkelijk doen? Want wat ik ook heel erg voel is... in je boek, die groep, het is een groep filosofiestudenten en die onderling weinig samenhang heeft. Mm-hmm, ja. Dus alsof ze niet bij elkaar kunnen komen. Ja, maar dat was ook zo. Ik weet nog, toen ik filosofie ging studeren, dat was in 1986, 87. Toen hadden we 8 uur college in de week. Dus dan kweek je ook niet echt een coherente groep sowieso. Je kweekt ook geen coherente studie eigenlijk dan natuurlijk. Dus we hadden eigenlijk veel te veel vrijheid om niks te doen of al die filosofen te lezen die we dan zouden moeten gaan lezen natuurlijk. Maar de meeste mensen kozen toch voor niks doen, denk ik. Dus het was een beetje onsamenhangend. En wel ook op een bepaalde manier wel indrukwekkend. Maar ik had al het idee van, dit is niet helemaal voor mij. Of zo. Maar dat had ik heel vaak in het leven in die tijd. Niet alleen bij de studie. Dus het was een hele vreemde periode waar ik ook nog nooit over geschreven had. En ik heb dus die... Rob Hollander, die vertellen, is journalist eigenlijk bij een blad dat vroeger Vrij Nederland heette, maar dat nu Wij Nederland heet. En hij komt dan op het suffe idee, nadat al zijn plannen worden afgeschoten, om een verhaal te schrijven over de mensen met wie hij vroeger filosofie heeft gestudeerd. En daar ontmoet hij die man met de tijdmachine ook in Los Angeles, et cetera, et cetera. Dus ik heb daar voor die studenten die ik daar schets, een aantal herinneringen gebruikt aan mensen met wie ik toen gestudeerd heb. Ik heb ze niet allemaal gebaseerd op ware personen, maar een aantal toch wel. En dat is ook grappig om te doen. Dat je dan, je denkt, ik heb die mensen ook nooit meer gezien. Eentje kom ik nog wel eens nu al op straat tegen, maar de rest niet meer. Dus je kan dan vrijheid verzinnen wat zou van die mensen geworden zijn. Ja. En op een gegeven moment, ik moet misschien niet alles, maar op een gegeven moment komen ze met z'n allen in een tijdreis terecht. En dan heb je toch een soort snelkookpan met allerlei mensen die je niet helemaal zelf verzonnen hebt. Dat vond ik wel interessant om te doen. Ja, dat snap ik. Ja. Het is nogal een passieve man. Ja. En ook daar heb je vaker over geschreven. Zeker. Dat ben ik ook vaker gevraagd. Of vaak is opgemerkt, jouw hoofdpersonen zijn vaak wat passief. En dat klopt ook wel. En ik ben zelf ook redelijk passief. Behalve dat ik boeken schrijf natuurlijk. Dat een zeer actieve activiteit is. Dus ja, dat heeft wel iets autobiografisch, dat passieve, dat observerende. De waarnemer die een beetje goed om zich heen kijkt zonder overal aan deel te nemen. Ja, dat is niet helemaal geen zelfportret van mij. Nee, maar het gaat ook. Je schrijft ook. Was het grote falen van mijn leven eigenlijk niet dat ik zo weinig had gefaald, omdat ik zo weinig had gedaan? Omdat ik me zo weinig had verbonden aan mensen, aan dingen. Ja. Ik had mezelf geen kans gegeven om te falen. Ja. Dat is wat hij zich realiseert als hem gevraagd wordt: wat wil je goed maken uit je verleden? En hij heeft alleen maar een anekdote van dat hij Hilteman ooit een brug heeft laten staan die hij niet persoonlijk kent. Dus bedoel, hij doet het ook uit een soort van veiligheid. Van laat ik dit maar kiezen, dat heeft met mij persoonlijk niet zoveel te maken. Maar op een gegeven moment vraagt ze ook of: ja, heb ik eigenlijk wel andere fouten gemaakt? Heb ik mijzelf de gelegenheid gegeven om fouten te maken? Ja, dat is natuurlijk. Als je te passief opstelt in het leven, dan gaat het echt aan je voorbij. Waar komt dat passieve van jou vandaan? Ik denk dat het een soort, ja, dat is, depressieve levensangst, denk ik. Ja. Oh, nee, daar vandaan. Ja, dat zal. Nee, maar ik heb. Nee, maar wat is. Want je bent een periode depressief geweest. Ik ben een periode depressief geweest. Ik heb mijn middelbare school nooit afgemaakt. En achteraf denk ik, ja, dat zou je nu waarschijnlijk ook als een depressie kunnen klassificeren. En dat was angst, echt voor de rest van het leven. Ik had ook geen idee wat ik zou moeten gaan doen. Ik ben pas filosofie gaan studeren. Dat was echt 5, 6 jaar nadat ik van school was gegaan. En al werkloos was geweest en het gewerkt had, et cetera, et cetera. Dus ik had toen al geen idee wat ik met leven. Het leven was niet iets wat mij heel vanzelfsprekend leek. En het was ook doordat ik in die zwarte kousenomgeving was grootgebracht, met ouders die daar zelf op een gegeven moment ook niet meer helemaal in geloofden. Dus ik wist eigenlijk, ik kende de wereld eigenlijk niet. Ja, uit boeken, maar niet uit de werkelijkheid. Ik wist bijvoorbeeld niet dat je naar die middelbare school kon gaan studeren. Dat was een soort abstractie van mij, hoe dat eruit zou zien of zo. En de schoolgenoten, wij hadden dan ouders die hadden gestudeerd. Dus dat voor hen was het vanzelfsprekend. Maar voor mij was het dus iets mythisch. Iets wat ik ook niet. Wat ik me niet kan voorstellen dat voor mij was bedoeld. En het klinkt heel larmoyant, maar het is eigenlijk een hele alledaagse conclusie. Ik weet nog, en daar schrok ik van, dat was echt jaren later, toen ik al in Amsterdam woonde. En toen fietste ik vaak langs de Amstel. En ik liep ook wel eens langs de Amstel. En dan had je een pontje bij het Kalfje. Zo halverwege de Amstel in Amsterdam in Oudekerk had je een pontje. En ik liep daar een keer en ik zag het beter. Ik denk, ja, ik kan een pontje nemen. Dan kan ik langs de overkant verder lopen of terug naar de stad. Dat is handig. Maar de eerste gedachte die ik kreeg, en toen was ik al, volgens mij was ik al over de 40, dacht ik, ja, nee, daar moet je vast lid van zijn. Dat is niet voor mij. Daar had ik iets voor moeten doen om met dat pontje mee te maken. Dus ik kom niet in aanmerking voor het pontje. En dat vond ik wel een confronterende gedachte. Ik dacht, ja, Jezus, ik loop hier rond als man van 40 en ik denk dat het pontje niet voor mij is. Natuurlijk was het pontje over mij. Je kan er gewoon op en je betaalt een dubbeltje en je gaat naar de overkant. Dat is geen punt natuurlijk. Maar het idee dat iets dat alles veroverd moet worden, dat alles een drempel heeft. Het klinkt alsof de wereld een maatje te groot is voor je. Ja, in ieder geval een maatje te anders of zo. Niet helemaal. Of dat ik een maatje te klein ben voor wat er allemaal vanzelfsprekend zou kunnen zijn, zou moeten zijn. Ja. En daarom is schrijven is daar natuurlijk een hele goede oplossing voor. Want dan ben je actief zonder dat je echt meedoet. Want je zit gewoon thuis te schrijven. Je schrijft ook dat de zin van het leven is de wereld om je heen te zien veranderen. Ja. Maar als je dan zo'n passief leven hebt, zie je helemaal niks veranderen. Nee, precies. Dus daarom moet je actief. Als je dan toch om je heen kijkt, moet je in ieder geval actief om je heen kijken. En dan moet je ook accepteren dat de wereld verandert. Maar dat is iets wat waar je je actief toe moet zetten. Ja, ja. Daar heb ik me echt actief toe moeten zetten. En dat werd ook makkelijker doordat ik ging schrijven. En schrijven, dat was ook een soort van vlucht misschien. Maar het werkte wel voor mij, althans. En ik daardoor, en omdat het iets was wat ik echt wilde doen, kwam ik daar ook mensen tegen die met hetzelfde bezig waren en dezelfde overtuiging hadden of dezelfde drive hadden om zich in die wereld te bewegen. Dus je komt automatisch ook mensen tegen die er voor jou toe doen als je iets doet wat er voor jou toe doet. En dat was een grote eye-opener. Dat heeft mij heel erg vooruit geholpen. Want daarvoor was je een beetje alleen. Daarvoor was ik een beetje alleen en had ik geen verbinding met die filosofie-medestudenten. Nee, weinig verbinding met de mensen om mij heen. Dat was niet. Dat stelde niet zoveel voor. Weet je hoe zij jou zagen? Ik heb geen idee, eigenlijk. Ik heb eigenlijk geen idee. Dat heb ik ook mee gespeeld in het boek, doordat hij dan dingen hoort. Jij was altijd zo gevat vroeger. Jij had altijd van die slimme opmerkingen en zo. Dat is een beetje, DVD, oh ja, misschien zagen ze me zo. Ik zag mezelf namelijk helemaal niet eigenlijk. Ik zag mezelf als een soort leeg blad. Dus ik stond er ook niet bij stil dat mensen mij ook op een bepaalde manier zagen. Later hoor je bijvoorbeeld dat mensen, als je kan overkomen, dat mensen je dan interessant vonden in een bepaalde tijd. Zo, hè? Had dat gezegd, maar als iemand dat had gezegd, had ik het toen niet geloofd natuurlijk. Want je moet ook receptoren hebben voor als mensen dingen aan je gaan uitzenden. Ja, die had ik toen denk ik gewoon niet. Nee, ik las ook een verhaal van je, ik weet even niet meer hoe het heet, maar dat er allemaal vrouwen op je afkomen die met je naar bed willen. Ja, dat is dan minder autobiografisch, maar jammer. Okay, over een hoofdpersoon. Waar allemaal vrouwen op afkomen. Ja, in zekere zin, het is qua gebeurtenis niet autobiografisch, maar qua persoon wel. Dat is een jongen die fietst langs de Amstel in zijn eentje en op een gegeven moment fietst hij in een kuil in de weg en dan vliegt hij door de lucht en dan valt hij plat op het asfalt. En op de Amstel roeien dan net vier meisjes van de roeivereniging en die zien dat gebeuren. Die zien de jongen de lucht vliegen, dus die leggen aan in het riet en die lopen door het water naar de jongen en bellen de ambulance en kijken of die nog leeft en zo. Andersom, eerst kijken of je nog leeft, dan de ambulance bellen, denk ik. En in het ziekenhuis zoeken ze hem op. En hij werkt als barkeeper in een spelletjesbar. Van andere jongens, de nerds zitten te schaken en te scrabbelen en zo. En één voor één zoeken die meisjes hem op en die gaan met hem naar bed. En in het begin denkt hij, wat is dit? Maar dan denk je, ah nee, dat is natuurlijk een weddenschap. Ja. Ze hebben met z'n allen een weddenschap gesloten. Van, we kunnen die nerd versieren. Durf jij dat? Nou, ik ga als eerste. Weet je, en dan. En de laatste komt maar niet. En de laatste komt maar niet. De leukste van het stel, die komt dan niet. En dan denk ik, ah ja, die komt dan ook nog. En dan veel later komt hij die laatste nog eens tegen. En dan blijkt helemaal geen weddenschap geweest te zijn. Maar ze vonden die drie meiden vonden gewoon leuk. Nee, en er moet ook echt aan hem verteld worden. Van, je had zelf ook kunnen bewegen. Precies, je had zelf ook iets kunnen doen. Maar je dacht, ja, maar als je denkt, uit een weddenschap hoef je zelf ook niks te doen. Dus je kan je. Maar moet jij dit ook wel eens tegen jezelf zeggen? Van, ik kan ook bewegen. Ik moest dat wel eens tegen mezelf zeggen. Ja, dat is de laatste tijd minder. Ik moest dat wel tegen mezelf. Ik kan zelf ook wat doen. Dat was mij niet met de paplepel ingegoten. Het idee dat je zelf iets. Ja, dat ik zelf iets voorstelde of zo. Dat heb ik langzaam moeten ontdekken. Via anderen, eigenlijk. Ja. Zonder een maar is geen enkel verhaal compleet. Wat is de maar in dit verhaal? In mijn verhaal zou ik zeggen, maar het is uiteindelijk toch best redelijk goed gekomen. Eind tot al goed. Ja, eind tot al goed. We zijn nog niet aan het eind. Dat hoop ik, neem ik aan. Maar er is redelijk goed gekomen. Ja. Door het schrijven, dat heeft mij wel gered. Terwijl het ook een soort beweging naar binnen is als je niet uitkijkt. Maar het is omdat je toch. Kijk, het bestaat pas. Wat je schrijft bestaat pas als het gelezen wordt. Dus je bent meteen aan de buitenwereld verbonden. Je kan niet alleen voor jezelf schrijven. Zoals de grootste eenzaad kan dat niet volhouden. Want dat is te erg. Je schrijft omdat het door anderen gelezen wordt. Ja, anders kan het niet. Dus ja, je kunt. En als dat daadwerkelijk gebeurt. Als je lezers krijgt die enthousiast zijn over wat je doet. Ja, dan. Kan je er niet omheen, dan moet je naar buiten. En dan moet je ook toegeven dat wat jij doet goed is. Of in ieder geval goed gevonden wordt. Misschien dan niet door jezelf, maar dan wel door anderen. Ja, dat zijn de mensen waarvoor je schrijft. Ja. En dan mag je op het pontje. En dan mag je op het pontje, ja. Ja. Ik ga alle luisteraars die pas later bij ons kwamen nog even vertellen wie er vannacht naast mij zit. Dat is Rob van Essen. Rob van Essen is schrijver. Hij debuteerde in 1996 met de roman Reddend Zwemmen. Schreef vele romans, maar ook verhalenbundels en poëzie. Winnaar van de Jema Biesheuvelprijs, de Libris Literatuurprijs. En vannacht hebben we het over Ik kom hier nog op terug. Een roman over Rob Hollander die de kans krijgt, of lijkt te krijgen, een fout uit zijn verleden te herstellen. God is Marlon Brando met watten in zijn wangen. Ja, de kladvader, ja. Ja. Waarom? Dat is een associatie van Rob Hollander. Als hij zich denkt, hij vraagt zich af hoe hij zich God ooit heeft voorgesteld. En dan de Godfather, het woord zegt er natuurlijk al. Nee, het was, God was een vreemde, een soort bully eigenlijk. Iemand, een soort een mafioso eigenlijk, een maffialid die de boel afperste. Verdeel en heers. Net te doen of ze heel veel om je geeft. Maar ondertussen wil hij alleen maar dingen van jou hebben, namelijk eerbied. En gebeden en lof en offers. De schot is eigenlijk een boel. G.B. Hilton was een schot, bleek later. Maar God kan er zelf ook wat van. Ja, ja. Ja toen maar ik zag jij dat zo ook als kind? Nee, toch? Dat God een schot was of G.B. Hilton? God. God, nee. Als kind geloofde ik heel erg in God en in Jezus. Dat was natuurlijk ook heel handig dat God Jezus had als een soort... Filiaal waar het rustig, waar je gewoon rustig naar binnen kon lopen, wat vriendelijker was en liefdevoller en zo. Maar vond je God eng als kind? God was een beetje eng. Jezus was wel, die was benaderbaarder dan God. God was natuurlijk, ja, dat was iemand die natuurlijk heel streng was geweest, zeker in het Oude Testament. Die gewoon de hele aarde op een gegeven moment liet uitmoorden, behalve dan Noach en zijn familie, die in de ark mochten blijven zitten. En de zondvloed mocht uitzitten. Maar God was wel eng, ja. En was je daar dan ook bang voor dat hij dat dan nog een keer zou doen? Ja, want de aarde zou niet door water, maar door vuur vergaan. Hè, was het idee in onze kerk. En de dacht, ja, dat zou dan een atoomoorlog kunnen zijn of zo. Dus, ja, dat idee zweefde wel mee. God was almachtig en je had daar verder zelf niet zoveel over. Je kon bidden wat je wilde natuurlijk. Maar God had eigenlijk al van tevoren bepaald of je gered zou worden of niet. Het is natuurlijk... een intimiderend en ontzettend verschrikkelijk systeem, waardoor mensen ook letterlijk gek werden bij ons in de kerk. Maar je vertelde net dat je ouders waren een korte tijd van het geloof. Ja. En er dan weer. Wist jij dat als kind? Ja, dat kreeg ik op een gegeven moment wel door. Want mijn vader die was onderwijs en die had op een gegeven moment ook lesgegeven op openbare scholen. En die hadden dus, ja, heel triviaal, die hadden dus, toen hij daar wegging, hadden ze herinneringstegeltjes gemaakt voor hem. En dan, ter herinnering aan uw tijd op openbare school, Michiel de Ruiter, Amstelveen. Of zo, dat hing dan bij ons op zolder ergens achteraf, of het lag ergens op zolder. Dus ja, toen je dat zag, openbare school. Hè. Dus en er stonden nog een paar boeken in de boekenkast die de zuivering hadden overleefd. Toen hij terugkeerde naar de kerk, want er moesten heel veel romans, moesten de deur uit. Dus ja, er waren wel sporen in het huishouden. Maar het bleef. Vond je dat dan niet ook eng? Want dat had God natuurlijk ook wel gezien. Dat jouw ouders een tijdje er niks mee te maken wilden hebben. Ja, maar ze waren teruggekeerd, dus dat was dan wel weer goed. En toen werden wij als kinderen ook alsnog gedoopt, want dat was bij ons geboorte niet gebeurd. Dus dat was het toch. Ze waren net op tijd weer teruggekeerd, dus dat was wel veilig dan, dacht ik. Kijk, dat mijn ouders niet gered zouden worden, dat wil je als kind natuurlijk ook niet voorstellen. Nee, dat is te dat erg. Dat is te erg om voor te stellen. Dus het is echt een verschrikkelijk systeem. Het is echt ontworpen door mensen die zichzelf totaal de vernieling in willen draaien. Eigenlijk, en totaal in de gedachte in de knoop willen komen. Zeker met die hele predestinatie erbij. Dat God van tevoren al heeft bepaald van wie gered wordt en wie niet. Dat is gekmakend. Dat is echt gekmakend. Ja, als je echt serieus neemt. En daarom viel me dat is ook een van de redenen waardoor het vrij makkelijk was om van mijn geloof te vallen. Al op vrij jonge leeftijd. Je zag dat een heleboel mensen dat totaal niet serieus namen. Ook mensen van onze kerk. Die geloofden gewoon uit gewoonte. En die hele grote geloofsvragen. Er waren natuurlijk een aantal mensen die daarmee worstelden. Maar de meerderheid toch niet. Dacht je van, hoe kunnen ze daar hiermee leven? Dat is gewoon traditie. Omdat wij toevallig zijn grootgebracht in die gemeenschap. En je schrijft uiteindelijk waren de gelovigen die me van mijn geloof deden vallen. Dat is een onderbelichte, maar belangrijke functie van gelovigen. Andere gelovigen van hun geloof laten vallen. Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Dat heel erg goed is. Dat er gelovigen zijn die anderen helpen van hun geloof te vallen. Ook al willen ze dat natuurlijk juist niet. Maar ja, door het absurde gedrag denk je van, oh ja. Ja, nee, hier maar is dat ook een beetje, God ziet alles, maar de buren zien nog meer? Want dat zit er ook wel een beetje in. Ja, het is een soort uitvergroting van je eigen levensangsten ook, denk ik. Mijn moeder was bijvoorbeeld heel erg bang voor God. Maar eigenlijk nog banger voor wat de buren ervan zouden denken. Ik bedoel, wat God ervan dacht, kwam je toch pas later achter. Maar wat de buren dachten, dat is natuurlijk meteen... dat wordt meteen geproduceerd als je niet uitkijkt. Maar je schrijft tegelijkertijd ook, het geloof zelf hielp ook mee. Het deed zelfs erg zijn best, want het systeem was onbegrijpelijk. Ja. En dat is natuurlijk juist in zo'n hele zware kerk, met zo'n heel zwaar geloofssysteem, is dat duidelijk. Als je een beetje in een lichte kerk zit, een halleluja-achtige pinkstergemeente, dan is het samenkomen en zingen en God loven en prijzen. Dan is het misschien moeilijker om daar afscheid van te nemen, omdat je dan heel veel gemeenschapszin hebt. Maar niet zo'n heel systeem van predestinatie en zware geloofsleer en doem en onzekerheid. Dus dan val je gewoon harder. Dan val je. Ik was... toen ik al lang van mijn geloof was gevallen bij een begrafenis van een oom van mij, die ook in dezelfde kerk lid was van diezelfde zware kerk. En toen gaf een dominee ook een preek tijdens die begrafenisdienst. En die maakte duidelijk, ja, wij weten niet of hij Johan, of hij nou in de hemel is of in de hel zit. Ik dacht, ja, dat is wel heel zwaar voor een begrafenisdienst. Weet je, dus, dat is geen troost. Ja, nee, dat is absoluut geen troost. Daar blijf je gewoon in onzekerheid zitten. Het is consequent, dat moet je ze wel nagegeven natuurlijk. Het gaat niet, lieve koekjes wordt niet gebakken. Het wordt gewoon, tot aan het eind is die onzekerheid, daar mag je er niets van zeggen. En dat is het dan. Maar dat is keihard natuurlijk. Ja, maar ergens zeg je ook van dat je ergens ook wel, orthodoxe christenen, je hebt ook wel een zeker ontzag voor ze. Of dat het is. Ja, dat is ook heel verleidelijk voor uitgetreden christenen om daar ontzag voor te hebben, omdat je er zelf niet meer bij hoort natuurlijk. Maar ja, ze nemen wel de consequentie van hun geloof. Ja, het is in ieder geval onvermengde. Het is echt hardcore. De rest is dan. God is energie, dat is het niet. Nee, en God is liefde en God wil vrede op aarde en zo. Ja, dan denk je, moet je de Bijbel maar eens lezen. Daar ben je dan gauw van genezen. Dus ja, ze nemen wel de consequentie. En ik kan me ook de functie voorstellen in kleine gemeenschappen, hoe dat de boel samen doet hangen. Met ook alle negatieve gevolgen van dat, met sociale controle misschien. Dus ja, het is niet. Ik kan daar ook wel. Bewonderen is dan. Vind ik is ook iets te gemakkelijk. Dat is bijna iets minzaams als je er niet meer bij hoort, natuurlijk. Want ik ben ook al blij dat ik daar niet bij hoor. Maar het is. Ja, kijk, een deel van mijn familie zat daar. En als ik die bijvoorbeeld op dat soort begrafenissen tegenkwam. Ja, het zijn op zich gewoon aardige. Gewoon ook aardige mensen en zo. Weet je ook. Die hebben ook een. Die functioneren ook dagelijks en zo. Het is niet dat ze allemaal. Maar ik las ergens. Je bent bij een tentoonstelling over het geloof geweest. Volgens mij in Veenendaal. Kan ik dat zelf hebben? Of was het Utrecht? Utrecht, daar doe je dan verslag van. Ja. En er is daar een affiche van een vrouw. Je noemt haar een lief omaatje. Mm-hmm. Maar je schrijft er ook over van dat het een façade is. Dat je bang bent dat ze elk moment kan openklappen. Dat er een soort kanon uitkomt. En je zegt, dit is dus blijkbaar hoe ik er tegenaan kijk. Achter de vriendelijke façade schuilt iets anders. Dat zich agressief op mij richt. Ja, dat is wel waar. Ik kan me herinneren dat ik op die. Het was een tentoonstelling, ik geloof, in het Katharijnenconvent in Utrecht, over de Zwarte Kousenkerken. En dat was aan de ene kant ook al een feest van herkenning. Maar ik kan me inderdaad die foto herinneren van zo'n vriendelijke oude dame. Dat ik daar toch heel onrustig van werd. En dat ik, die agressie die erin zat. Het was ook een hele lieve tentoonstelling. Een beetje minzaam gemaakte tentoonstelling. Van, ach, kijk eens hoe deze mensen leven. In hun ook, op zich ook heel waardevol. Ja, het is bijna folklore. Dat dacht ik, het is niet folklore. Als je dan foto's ziet van kinderen die hun kindergebedje op bed doen, dan zie je die kinderen weer worstelen met alles wat ze daarvan niet begrijpen, maar waarbij ze toch ontzettend veel angst wordt aangejaagd. Dus die agressieve component zit er ook wel in. Ja. En kijk, op begrafenissen is iedereen altijd aardig. Maar in het dagelijks leven is dat natuurlijk minder. Dus er zit wel een soort. Ja. Er zitten allemaal haken en ogen aan. Het is niet. Het is. Ik ben blij dat ik er niet meer bij hoor. Ik kijk echt met lichte verbazing over mezelf aan terug. Maar met echt verbijstering over alle volwassenen die daar nog in geloofden en fungeerden. Ik denk ook dat het steeds moeilijker wordt. Omdat bij ons kon de televisie en de radio zelfs nog buiten de deur worden gehouden. Maar dat kan nou niet meer. Met internet en zo is natuurlijk de wereld daar echt majestueus naar binnen gezeild. En die kunnen ze niet meer ontkennen. Als je zoiets doet, dan word je gelijk een buitenstaander. Als je wat? Als je van je geloof. Ja, dan word je een buitenstaander. Maar en je komt in een wereld terecht die ook nog een maatje te groot is voor je. Ja. Waar je ook een buitenstaander bent. Ja. Ja, dan kan je heel makkelijk denken, oké, maar dan ga je goed. Dan, daar leer je heel goed van kijken. Van goed kijken leer je goed schrijven. Ja. Dus eigenlijk is het, elk nadeel. Heeft zijn voordeel. Kijk, mijn vader schreef ook, en dat scheelt natuurlijk ook. Die schreef kinderboeken, christelijke kinderboeken. En die schreef dan op zo'n typemachine en daar schreef hij dan zijn. Dus voor mij was het van kinds af aan heel normaal dat iemand schreef. En dat ook een boek geschreven werd door een persoon en zo. Dus ik ben ook mijn eerste verhaaltjes gaan typen op zijn typemachine, als een soort imitatie van wat mijn vader deed. Dus het zat ook al een beetje al heel van jongs af aan in mijn bloed om te schrijven. En ik was ook, toen ik een jaar of 9, 10 was, leende mijn vader veel boeken van Carmichelt uit de bibliotheek. Want we mochten wel naar de openbare bibliotheek in reis. Dat was nog te danken aan de goddeloze tijd van mijn ouders. Dat ze dat wel mocht. En pas later kwam ik erachter dat mijn vader boekjes van Carmichael had lenen. Boeken die hij vroeger dezelfde deur uit had moeten doen toen hij terugkeerde naar de kerk. Maar dat is ook een vreemd drama natuurlijk. En ik was heel erg getroffen toen ik die cursiefjes van Carmichael las, door het persona van zo'n man die dan door de stad flaneerde en dan zo'n kroegje binnenging. Ik wist nauwelijks wat een kroeg was natuurlijk. Maar, en dan gewoon een beetje rondkeek en opschreef wat hij zag. En dat lag mij toen al als 10-jarige, blijkbaar. Dat was ook een soort ideaalbeeld. En toen ik naar Amsterdam ging, jaren later, toen was ik 17, 18... toen deed ik dat eigenlijk ook. Heel ouderlijk eigenlijk natuurlijk. Maar ik ging ook, weet ik nog, naar kroegen, zoals bijvoorbeeld Reinders en Elders, die toen natuurlijk al lang veranderd waren, niet meer de kroegen waren van vroeger. Maar een ander Amsterdam kende ik eigenlijk niet. Dat leerde ik pas later kennen, dat je ook naar Paradiso kon gaan of zo. Weet je. Gewoon leuke dingen. Ja, leuke dingen doen. Maar, zo door de stad lopen vond ik ook leuk. Maar ja, het was natuurlijk geen Carmichael. Ik was een jongetje van 17 die uit de provincie kwam. Dus dat... Maar denk je dat het helpt? Denk je dat jij een betere kijker bent geworden? Dat denk ik wel. Ik denk ook als je wat eenzaam in het leven staat op een bepaalde periode, dan moet je ook goed om je heen kijken. Om de wereld. Kijk, als je de wereld op afstand wil houden, moet je hem ook wel goed kennen natuurlijk. Ja, want voor je het weet. Voor je het weet komt het dichtbij. Ja, precies. En dat moet dan vermeden worden natuurlijk. En dan, dus ja, ik denk ook, het is ook zelfbescherming of zelfverdediging om goed te kijken misschien. En dat dan te willen verwoorden. Voor jezelf eerst, maar later dan voor anderen. En dat is dan letterlijk de manier waarop je open kan bloeien, door het voor anderen te gaan verwoorden. In je boek laat je de hoofdrolspeler al van kinds af aan een dagboek bijhouden ook. Ja. En dat koppel je ook aan het geloof. Want door de religieuze opvoeding had ik het idee gekregen dat mijn leven van het grootste belang was. Je moest je voortdurend bewust zijn van al je handelingen en gedachten en gedrag aanpassen als je tekort schoot, omdat alles wat je deed en dacht beoordeeld zou worden. Ja. Dus dan schrijf je alles op? Ik heb een tijd een dagboek bijgehouden. Ik doe het nog steeds. Maar het is niet een dagboek waarin ik al mijn gevoelens of ontwikkeling probeer, maar gewoon mijn observaties opschrijf nog steeds. Maar dat is de grote paradox van dat strenge christendom. Dat je, het gaat erom dat je goed terechtkomt in de eeuwigheid. En dat duurt, ja, dat heeft ook niemand kunnen uitleggen, maar de eeuwigheid duurt echt behoorlijk lang. En, maar voordat je die plek verovert, gaat het dus alles om hoe je dan die 60, 70, 80 jaar in deze wereld doorbrengt. Dat is van het grootste belang voor hoe je die eeuwigheid ingaat. Dat is ook een hele mooie paradox. Die hele minieme periode voorafgaand aan de eeuwigheid bepalend is voor hoe je de eeuwigheid doorbrengt. Dat is natuurlijk heel raar. Zo krijgt zo'n leven, juist als je gericht bent op het hiernamaals, wordt je leven ontzettend belangrijk. En dat heb ik verbonden met de manier waarop Rob Hollander zijn dagboeken bijgehouden. Nou had ik natuurlijk in het boek ook gewoon een dagboek nodig. Anders had hij die datum nooit kunnen herinneren waarmee hij terug wil reizen. Dus was, soms zijn dingen ook heel praktisch. Nee, precies. Veel komt voort uit technische noodzaak. En dat is juist leuk, want zo groeit zo'n boek. Want doordat je hem een dagboek kan laten bijhouden, kan je hem ook andere dingen in het dagboek laten schrijven. Kan je hem ook op zoek laten gaan naar wat hij zich nog kan herinneren. En hoe hij met omgaat met zijn herinneringen. En dan blijkt dat hij in zijn studietijd dingen heeft gedaan die hij wijselijk niet heeft opgeschreven. Ja. Schrijft hij, ik kom hier nog op terug. Zoals ook de titel van het boek is. Dan schrijft hij in zijn dag, ah ja, hier kom ik nog op terug. En dan doet hij dat niet. Nee, want te pijnlijk of te veel. Te pijnlijk of is er weer iets anders gebeurd. Achter is lang geleden dat ik nu al moet, wat is het dan, allemaal moet gaan opschrijven. En zo. Ja. Laat maar. Ja, laat maar. Ja. Dat is, ik denk dat er een connectie is tussen al dat absurde van het geloof dat je zo allemaal even opnoemt over de predestinatie en het hele systeem en hoe het in elkaar zit. En dat absurdisme in jouw boeken. Dat weet ik niet. Daar heb ik nooit over nagedacht. Ik heb... je hebt een absurdistisch systeem van nou ja, dat is... Het is zo absurd. Blijkbaar gebeuren er absurde dingen in jouw leven. Ja, dat is wel waar. Ik heb ook vrij veel science fiction gelezen. Ik doe dat nog steeds, trouwens. En... zo'n godsdienst, dan zit je echt in een science fiction wereld natuurlijk. Eigenlijk in feite zijn dat natuurlijk hele absurde ideeën. Dus ja, misschien komt dat daar inderdaad wel uit voort. En ook in het boek wat wij toen moesten lezen, de Bijbel, gebeuren natuurlijk ook allerlei wonderen en dingen die niet kunnen. Dus ja, misschien is toen het zaadje wel geplant. Ja, of is je kan het misschien ook zien als een hogere macht. Weet je, zo'n almachtige die maar gewoon de gekste dingen doet. Zo'n zondvloed, nou, ja. Is echt wel een beetje absurd. Ja, ja, de ex-studiegenote die in Los Angeles heel rijk is geworden en die tijdmachine als therapeutisch middel inzet. X, die X heet, wat trouwens een bestaande achternaam is, heb ik ontdekt. Dat vond ik ook wel I-C-K. I-C-K-S. Die is natuurlijk ook een god in zekere zin. Die gedraagt zich ook als god. En later, wanneer hij iedereen voor zijn tijdreiskarretje wil spannen, blijkt ook een soort gemene god. En ook een soort cultus te ontstaan waar mensen hem inderdaad van dat soort dingen gaan verdenken. Dat hij ook het allemaal vanuit de verte aanschouwt wat er gebeurt en dat hij over ze heen zweeft en zo. Dus hij wordt zelf ook een soort god in de gedachten van anderen. Dus hij is iemand die zich een soort almacht toedicht of anderen dichten hem die toe. En hoe is dat als schrijver? Ben je een god als schrijver, bedoel je? Ja, die. Maar alleen maar over de wereld die je zelf maakt, natuurlijk. Hè. Je kan, ik bedoel, het is alsof je... Vind je dat... Is er dan nog iets in jou, bij als we het over zo'n vraag hebben, dat denkt, oh ja, maar nee, die kant mag ik niet op? Nee. Nee? Oh, nee, dus niet, nee. Van, oh nee, dit gaat dit... Nee, helemaal niet meer. Nee, dat ben ik echt helemaal kwijt. Dus, dus als ik vraag van, ben jij eigenlijk een soort god? Dan ben je oké met zo'n vraag? Ja, daar schrik ik niet van. Of zo. Dus niet van, oh shit, dat is profaan of het is spottend. Zoals dat vroeger zo mooi was, dat was spotten. Nee, dat schrik ik echt helemaal niet meer van. Oké, nou ben je god als schrijver. Ja, maar je hebt een schepping die je natuurlijk alleen maar even tot leven wekt, tijdelijk in de geest van de lezer, eigenlijk. Dus dat is op die manier beïnvloed je ook mijn hoofd. Ja, maar het is natuurlijk het is niet allesbepalend. Het is niet de enige wereld die in je hoofd zit. Je leest een ander boek en dan heb je weer een andere god die even een wereld in je hoofd plant. En het heeft geen gevolgen. Het heeft misschien gevolgen dat je met plezier aan een boek terug kan denken. Of dat het je op ideeën heeft gebracht. Maar het is niet zo dat je naam als daarvoor bepaald wordt. Of dat je daardoor plotseling de deuren langs gaat en mensen gaat proberen het boek aan te smeren. Nee, ik zat daar. Het zou mooi zijn als de eerste dat deden trouwens. Dat zou toch zijn. Ik heb een heel goed boek gelezen. Moet je ook lezen? Wat een idee. En het is niet de Bijbel. Wordt er nog genoeg gelachen in de Nederlandse literatuur? Wel door mijn lezers, mag ik hopen. Ik vind het altijd een groot compliment als mensen mij zeggen dat ze hardop moesten lachen om iets wat ik geschreven heb. Ja, moest ik ook. Als ik zo'n citaatje voorlees, moet ik ook weer grinniken. Ja, maar dat vind ik echt heel. Ik lees zelf namelijk ook graag boeken waarom ik moet lachen. Ik wil niet alleen maar lachen, maar ik wil ook ontroerd worden. Maar ik vind lachen, het is misschien wel eens ondergewaardeerd in de literatuur. Ja, misschien wordt er ook wel een beetje op neergekeken. Ja, dat weet ik niet. Ik probeer het woord humor ook altijd te vermijden, omdat het een beetje belegen woord is. Dan denken mensen meteen aan cursiefjes en de schrijvers van 50 jaar geleden en zo. Dat is natuurlijk. Maar ik vind wel, ik weet niet of er op neergekeken wordt. Niet door lezers, heb ik de indruk. Niet op mijn lezers misschien, maar ik weet niet of daar echt op neergekeken wordt. Je hebt natuurlijk wel een soort heilige ernst in de literatuur. En met het idee dat boeken iets moeten zeggen over de wereld waarin we nu zitten. Bijvoorbeeld dat de wereld op ten onder gaat aan toerisme of aan gebrek aan democratie. En zo even, ja. Dat kan, maar dat wisten we eigenlijk al. Dus dan wordt zo'n boek ook gewoon een bevestiging van wat we al weten. En ik heb liever dat de lezer verrast wordt en grinnikend verder leest. Of zo. En ook al zegt dat misschien niets over de wereld waarin wij ons nu bewegen. Maar daar hebben we ook non-fictie voor, denk ik dan. Ik las het essay van Bas Heijnen dit weekend in NRC. Ja. Heb je het ook gelezen? Ik heb het gelezen, ja. Het gaat onder andere. Ook wel over ontlezing. En dat heel veel jonge lezers ook niet zoveel hebben met dat oude en serieuze. Ja. Dus dan denk ik, dan kan humor in de literatuur ook wel gewoon helpen. Dat denk ik wel, maar dat kan je ook niet gaan propageren. Van dit boek moet je lezen, dat is heel leuk. Dat pak je voor. Dat is grappig. Dit is grappig. En wel hier en op pagina 5 en op pagina 3 is het ook grappig. En 73 staat ook op. Dan wordt het ook weer belerend misschien. Maar ik weet een boek wat voor mij echt een eye-opener was. En dat las ik net op het goede moment, zoals je dat soms kan hebben met boeken. Dat was Tristram Shandy van Laurence Sterne, een boek uit de 18e eeuw. Engels boek. En dat gaat eigenlijk helemaal nergens over. Dat is een soort biografie van een personage. Maar dat gaat eigenlijk vooral over de tijd voor zijn geboorte. En dat is echt ontzettend grappig en geestig. En ik dacht, maar dit is een van de eerste echte Europese romans. En dat is nu al, dat is nu al heel geestig. En dat spot ook met de wetten van het genre die nog niet eens uitgevonden waren. Ja, ze toen al, eigenlijk was de roman toen al uitgespeeld. Ze kunnen echt doen wat. doen wat we willen. En dat was net nadat ik mijn eerste roman had geschreven, Reddend Zwemmen. En toen las ik dat. En zei, ah ja, maar dit kan dus ook. Het kan dus nog veel gekker eigenlijk. Ik kan dus gewoon alles doen. Alles mag. Alles mag gewoon. En dat leert dan een boek van 300 jaar oud. En dat dacht ik, ja, nee, dan. Hoe ik, ja. En ik vond het ook. Het is heel erg bevrijdend, vond ik ook. Om dan echt te moeten grinniken om wat iemand dus in 1777 heeft geschreven. Dan denk ik, dat is ook een soort tijdreis eigenlijk. Dan denk je, ja, je voelt je verwant met iemand. Ja, dat is toch een connectie. En die ook nog dominee was trouwens. Maar goed. Maar dat is een connectie. Dan maak je een connectie over 300 jaar heen. Ja, nee, dat is een soort. Ja, een overeenstemming, een soort samenzwering bijna tussen lezer en schrijver. Dat is eigenlijk het mooiste. Dat zijn de mooiste leeservaringen die je kan hebben, volgens mij. Dat je echt hebt, het is een samenzwering tussen de schrijver en tussen mij. Ik moest door dat essay van Bas Heijnen ook denken aan De Goede Zoon. Want Bas Heijnen die schetst van dat er heel veel schrijvers zijn tegenwoordig en nog maar weinig lezers. Ja. Dat heb jij in dat boek ook gedaan. Er is een basisinkomen. En wat gaan mensen doen? Schrijven. Ja, die gaan schrijven en naar musea en schrijven. Ja. Ja. Zijn er nog genoeg lezers? Blijkbaar niet. Ik denk dan, de echte lezers blijven wel over. En de onechte lezer, het is een soort natuurlijke selectie. En ik denk ook niet. Kijk, mensen moeten natuurlijk goed kunnen lezen om zich te redden in de maatschappij. Dat is alleen maar de formulieren. Ja, precies. Formulieren, de bijsluiters, dat moet je allemaal. Je moet het allemaal weten. Je moet geletterd zijn. Dus bedoel, dat is belangrijk. Kijk, of ze nog literatuur moeten lezen, ik vind sowieso als schrijver moet je daar voorzichtig mee zijn. Kijk, een schoenmaker gaat ook zeggen, jullie moeten niet met blote voeten op straat lopen. Je moet echt goed schoenen dragen. Ja, maar daar is ook zeker iets voor te zeggen. Er is iets voor te zeggen, maar je weet ook, het man is ook schoenmaker. Dus kijk, als de slager het zou zeggen, zou je hem eerder geloven. Dus jij vindt het heeft er geen belang bij. Dus ik vind als schrijver moet je voorzichtig zijn om het lezen van literatuur zo heilig te maken en heilig te verklaren. Het feit, ik geloof ook niet zo van dat je daar heel empathisch van wordt, zoals mensen dan altijd zeggen van lezen. Ik wil helemaal niet empathisch worden van lezen. Ik wil gewoon iets goed lezen wat mij meevoert, wat mij raakt, wat mij ontroert, waarmee ik gewoon. Ik vergelijk het met luisteren naar muziek. Daar hoef je ook verder niets. Hoeft ook geen maatschappelijk nut te hebben of zo. Als ik naar een muziekstuk luister, gaat niemand mij vertellen van, ja, nee, hier word je empathischer van. Of heb je nou wel, ben je wel maatschappelijk betrokken geraakt doordat je naar dit stuk luistert of zo? Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat hoeft lezen volgens mij. Dat is ook niet de functie van het lezen van literatuur, volgens mij. Voor mij, althans. Voor jou is het genieten? Voor mij is het op een bepaalde manier genieten, ja. Ja. Ik zat ooit met K. Schippers in een programma. En die zei toen ook, ja, wat wij doen is eigenlijk gewoon een soort hogere vorm van vermaak. En daar valt inderdaad iets voor te zeggen. We hoeven niet heiliger te maken dan het is. Ja, maar toch een hogere vorm. Ja, maar misschien verzin ik die hogere vorm er zelf al bij, bedenk ik nu. Ook weer, ja, wat herinner je? Hoe waar zijn herinneringen? Probeer ik die nou herinnering nog iets mooier op te poetsen door K. Schippers een beetje te sparen? Weet ik niet. Maar dat vermaak, dat is het natuurlijk ook. Ja. Vermaak voor een kleine groep mensen. En ja, die groep wordt kleiner. En dat is misschien jammer. Ja, dat is zeker jammer voor de schrijvers natuurlijk. En je kan zeggen, ja, de mensen die niet lezen, die missen iets. Dus je mag best zoveel mogelijk. Je mag het mogelijk maken voor mensen. Door te lezen. Door niet te bezuinigen op bibliotheken bijvoorbeeld. Dat mensen die het willen. Op een laagdrempelige manier dat kunnen. Je moet mensen niet, zeker niet onmogelijk maken. Maar ja, je kan ook zeggen, laten we literatuur in de steek. Laten we nu gewoon iedereen naar films laten kijken. Daar worden ze misschien ook heel empathisch van. Kijken wat dat voor de mensen kan ook natuurlijk. Dat is ook een kunstvorm. Waarom staat literatuur daarboven? Ja, weet ik ook niet. Nee, het is een andere vorm. Ik heb de hoop dat het naast elkaar bestaat. Ja, nee, dat doet het ook natuurlijk. Ja. Ja. Nou, ik heb in ieder geval ouderwets leesgenot beleefd aan je boek. Kijk, dat vind ik heel prettig. Dat is heel goed. En ook veel plezier gehad met dit gesprek. Oké. Dankjewel, Rob. Graag gedaan. De roman Ik kom hier nog op terug van mijn gast van vannacht, Rob van Essen, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook beschikbaar als podcast. Ga hiervoor naar een willekeurige podcast-app en abonneer. Hierna op deze zender Misha en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is cabaretier Patrick Nederkoorn mijn gast. Hij staat nu in de theaters samen met fysisch oceanograaf Sjoerd Groeskamp. Zij maakte Overvloed, een hybride voorstelling van cabaret en klimaatwetenschap. Nog een mooie nacht. Weet meer. NPO Radio 1.